Wat leuk, ik heb mezelf nog nooit zo gehoord. Mooi hè? Ja, dat is echt leuk. Atención, 3, 8, 9, 5, 9, 0, 4, 4, 7, 3, 3, 8, 9, 5, 9, 6. Ja, kijk eens, nou. Ja, lieve luisteraar. About 15 seconds. Oh nee. Nou, goedemorgen, middag, lieve luisteraar. We zijn live vanuit Duivendrecht vandaag. Want er is hier een clubje mensen geland. Oh, ondertussen zijn er mensen op de maan aan het landen, maar dat geeft niet. Hallo, goedemorgen. Hallo. Zeg, wat zijn we aan het doen hier? We zijn een landje aan het... Mag ik dat zeggen? Ja. Het lijkt wel alsof er hier iets genederzet wordt. We zijn een aantal caravannetjes aan het neerzetten. Ja, opeens gisteravond... Zaten mensen in de trein, keken uit het raam, dachten ja. Van, stonden die kerns nou gisteren gebeurd? Ook al. Ja. Ik moet weg. Sorry, ik moet mee met iemand. Oh, nou ja, dat drukte al om. Het is een drukte van je welste hier. Er zijn enorme bouwactiviteiten aan de gang. Ik stap nu de doom binnen. Al is binnen nog een relatief begrip. Wat wij hier horen is het bouwen van een dom. En nou, de kenners weten dan waar ik het over heb. Het is, we hebben het over de Green Tribe. Die maanlanders zijn wel erg druk vandaag. Misschien moeten we die maar even uitzetten. Great, we're standing by for Eagle. Oké, he's coming along. Standing by for Eagle. Er staat hier toch nog iemand een beetje te jong leren met een stokje. Hello. Hi. Are you a juggler or a... I'm a beat juggler. Big juggler? Beat. Beat juggler. Yeah. You juggle beats? You want to juggle beat for you. Hey, but this is a beautiful dome that's being built here. Have you built it before? No. No. I'm a fan of geodesics. Yeah, but never it's a geodesic dome. That is, yeah. But I think what does that mean? That it's I think I'm geodesic dome. Because I don't know what I'm doing. But it's a beautiful system with only three numbers. 1, 2, and 3. Yeah, maximizing the strength with the least amount of materials. Yeah, because this is made all of broomsticks and pieces of pipe. Yeah. That have been hurt. And then it's more axiomatic than the global economy. And yeah, there's beautiful schematic drawings. It's a beautiful thing to build. Daar moet een bij. Dus, I'm going to listen to. Green tribe. Green tribe. Green tribe. Ronald. Put it up the dome. I'm dumb. There's Nick. He's got a shovel. He's digging. You dig it. So you got a trucker, start. I think we just heard the Green Tribe tune all of a sudden after all these years. It appears that the Green Tribe has a chant, how do you say this, folklied. Oh yeah, we get some chants. Hymn. So, hey, but the tractor died. That's a pity, because it was making such a beautiful sound. Oh, yeah. But, wow. Yeah, there we go, working on it. There's more. Er wordt nu heel intensief gepuzzeld, want... Ja, zo'n geodesic dome die zit dus heel slim in elkaar. En dat is eigenlijk niet uit te leggen, maar als je erin staat, dan ziet het er heel mooi uit. Het is heel regelmatig, maar het is toch steeds allemaal weer verschillend. Want het zijn drie verschillende lengtes stokjes. Maar jij hebt deze al 1000 keer opgebouwd. Nou. En heeft daar focus bij nodig, dus... Fantastic acoustics in here, isn't it? It will be, yeah. Yeah, the acoustic, still working on the acoustics. It's, these are the sticks. Ik ga weer door met touw. Oh, that'd be like a cow stick, wouldn't it? Acoustic. Only works in the cow caravan, I think. Oh no, it's the cow van. The cow van. Yeah. So, where did you sleep last night? I was in the guest caravan. Oh, that's my previous house. Oh yeah, special guest. Yeah, I lived there for 2 years. Oh man, what a beautiful place it is. Bro. Yeah. Well, it's actually more beautiful than when I was living there because they changed the floor. Yeah, man. The floor was the most unstable element in the house. So. Yeah, it's a little creative womb. Oh yeah, very great. But they fixed it up beautifully. Yeah, man. Yeah, it's like 1964 in there. Fucking my time. Yeah, amazing. Yeah, beautiful. Yeah. Kudos. I was in a kudo caravan. Caravan. Yeah. Oh, but did you get the cooker going? Did you get the stove working? No, I've never even tried it. But there is a stove in there underneath the table. Oh, I didn't see it. I just got found. I'm still finding little fucking cupboards. There's whole rooms in there. It's like a TARDIS. Yeah, you open the door, this huge hall. That's it. Oh, man. So, yeah, I'm going to walk around a bit now. Yeah, I think, get some of the sounds, man. Where's everybody gone? It's there was like 100 people here just before at breakfast. Is that a duck over there? And there's beautiful artworks also. It's, yeah, lieve luisteraar. Dus we zijn. Ik ga eventjes weer toelichten. I'm going to explain a bit because rewilding. Our dear listener doesn't understand shit. What's going on? Rewilding. We're rewilding the. Yeah, what is this? The place. Ja, want nou ja, we staan hier dus op een veldje wat langs een spoorlijn een beetje achter de Macro daar, zeg maar. In Duivendrecht. En dat heet Buitensingel, geloof ik, of zo. Vlakbij de volkstuintjes ook en zo. Ik geloof dat het Buitensingel heet hier. Anyway, als je voorbij de Macro ga je opeens naar rechts, onder het spoor door. Ga je hard rechts en dan ben je er. Nou, hulp is welkom. Neem gerust koffie mee of broodje. En we zijn druk bezig om de boel te ontginnen hier. Het is een vrij groot terrein. Wat behoorlijk begroeid is.

Maar uiteindelijk is het met die trekker, die heb alles alweer een beetje weggetrokken. Ja, en ja. Nou ja, het staat er nu heerlijk chaotisch bij. Ja. Dat ging niet al die caravans zijn echt geland, zeg maar, hoe ver ze kwamen. Ja, precies. Gewoon, ja. Over het terrein gesprinkeld. Ja. En toen was er onverwacht ook nog wat gespetter van boven en zo. Dat was, ja. Dat is ook een beetje raar. Dat zou pas later. Ja, dat zou, het was 2 uur besteld. Maar dat, normaal komen bestellingen later. Maar goed, de zon is alweer helemaal terug, dus het is echt prima. Ja. Lekker doompje opbouwen en dan. Hey, en toen was vanmorgen bij het ontbijt kwam die gast van de NS, hè? Want het is. Tenminste, niet van de NS, van NS Vastgoed, BV of zo, denk ik. Hè? Die kwam hier. En weet je daar iets van of zo? Wat weet ik weinig van. Gebeurde? Want, nee, ik kan je weinig over vertellen. Ik hoorde dat hij met een verhaal kwam dat er dat het niet de bedoeling is dat wij hier zijn, omdat hier een hondenuitlaatservice de terrein krijgt of zo. Maar goed, dat Die hadden nog een paar hectare nodig. Ja, maar goed, aan de andere kant van het spoor heb je nog 10, nog 2 keer zo groot land. Dus dan sturen ze daar wel heen. Ja, dat is echt. Nee, het klonk als een broodje aap. Maar. Ja, maar ja, goed, ja. Hij moet ook wat een verhaaltje met een verhaal komen. Ja, wij komen met een verhaal. Misschien denkt hij wel van, misschien trappen ze er wel in. Ja. Oké, we gaan wel. Oh shit, honden uitlaat. Oh nee, dan gaan we meteen weg. Ja, hoor. Ja. Het, had met een beter verhaal moeten komen, denk ik. Ja, want die. Maar ja, goed, ja, het is natuurlijk wel nogal een speler, hè, die NS Vastgoed Incorporated. Dat is wel een. Ik hoorde kracht om rekening mee te houden, want die hebben ook de kracht nog eens een keer van de NS achter zich zitten. Ja. Plus dan nog een keer die vastgoedmacht. Ja. Dat is een partijland wat ze hebben, dat is echt niet normaal. Dat is absoluut waar, ja. Dus, dus dan denk ik ook. Het is een enorme kapitaalkrachtig familietje waar je in zit te roeren natuurlijk. Ja. Dus we gaan kijken wat het teweeg brengt. Hè. Ja. Dat, misschien, deze man die was, hij leek niet heel vijandig. Hij kwam met een... Nee, was wel hard. Ja. Tenminste wat ik van Ronald hoorde. Dan, ja, hij stond hier, had fotootjes gemaakt. Ja. Dus, Nee, het was redelijk gemoedelijk. Maar ja, goed, deze man die komt natuurlijk gewoon even kijken. Ja. De echte antwoorden zullen wel binnenkort komen, denk ik. Ja, precies. Ja. Dus we sturen hem door naar de advocaat. Ja, laten we hopen dat ze er een beetje snel uitkomen. Want dat gezeik allemaal. We moeten gewoon wonen, hè? Ja, zo is het. Ja. Ja, en voor ik weet niet, voor sommige honden ga ik wel opzij hoor, maar voor de hondenuitlaatservice, ik weet niet. Ja, gewoon terugbijten. Ja. Hé, maar ga je nog met die trekker rijden? Want ik was nou net weer te laat. Oh, had je hem nog niet gezien? Je hebt hem al in actie gezien. Jawel, maar we willen graag het geluid even vangen voor onze lieve luisteraar. Nou, daar kunnen we wat aan doen toch? Oh, nou. Zullen we even aanzetten dan? Ja, vooral het startgeluid vind ik zo mooi. Oké. Ik wil even weten waar de startmotor zit. De laatste keer de charmes van de geuren en, en het beeld kan je niet vangen. Ja, dit is wel echt een geurig type. Even kijken hoor, nou. Oké. One. 3, dank

Dus je staat er nu, dus het is scheppen. Nou, dan heb je gelukkig nog wat te doen. Ja, een stuk. Maar goed dat je lekker geslapen hebt vannacht. Ja, in mijn bakjes. Nou ja. Oké. Okay. Nou, dag Richard. Ja, veel plezier. En ga je tegenkomen. Ja. Ja. Succes. Dank je. Oh, ja. Dus ondertussen is de dom afgebouwd. De top zit erin. Het is enigszins alarmerend misschien dat er nog wat stokken over zijn. Maar het ziet er wel uit alsof het compleet is. Dus dat zal wel kloppen. En dan gaan we nog even een beetje rondlopen. Even kijken. Ik weet niet of het nog boeiend is. Ik kan nog een stukje maanlanding erbij doen. And Columbia, Houston, we expect to lose your high gain sometime during the power descent, over. Columbia, Roger, you don't much care, do you? No, sir. Let me know when you get the dump, Econ. Well, I don't think the high gain's gonna switch in there. We'll skip the dump. Okay, skipping dump. Don't lose that data, though. AOS LEM. Roger, AOS LEM. Flight Telcom LEM, low bit rate. Roger, low bit rate. We are at attitude. Low bit rate in attitude. Ik wandel nu verder over het terrein. En het is, het is gewoon echt helemaal dicht begroeid. Er moet nodig gemaaid worden hier. Dus, Flight control, go control. She go. Als je zin hebt om te maaien. Als je zin hebt om te maaien, dan mag je wel even naar Duivendrecht komen. Standing by for the burn report. Standing by that in the sunshine. Roger. Flight control with the burn attitude. Roger. Houston Eagle, how do you read? Bye-bye, Eagle. We're standing by for your burn report. Over. Roger, the burn was on time. The residuals before nulling, minus 0.1, minus 0.4, minus 0.1. X and Z null to zero. Nulling. Ja, dat ging bijna missen. Houston, did you call? AOS LAM. Roger, AOS LAM. Looks good, Floyd. Roger. Eagle, Houston. Are you Eagle? Roger, bye-bye, Neil. We copied up to the AGS residuals. Would you please repeat the AGS residuals in the trim correction to sun check? Over. Roger, AGS residuals. Minus 0.1. Minus 0.2, minus 0.7. And we use the pings now 86 for Delta BZ, which is 9.5, versus yours, which is 9.1, and I believe that may explain the difference. Apogee 57.2, Paraloon 9.1, Suncheck, the 3 mark, down 20, minus 922. Plus 0.19, plus 0.16, plus 0.11. Over. Right, copy. Thank you. Look, happy correct. Guidance. Primary, let's go. Okay. Okay, we're off to a good start. Play it cool. Nou, dat was het geluid van de bel. Ja, dat was ik. Ik wou even het geluid checken. Okay. Of het goed overkwam op de radio. Heel maar goed, ja. Ik heb het eigenlijk niet terug kunnen luisteren. Dus ik weet niet of het gelukt is. Nou, dan bel ik zo nog even. Ja, misschien ja. Kan iemand anders even bellen? Dan, oh, hij gaat openen. Ja. Oh, we kunnen het hekgeluid even helemaal. Make sure the doors get secured now, please. Ah, kijk, de maanlanding zegt net, laten we even checken dat de deuren goed dicht zitten. Ja, als het een beetje saai dreigt te worden, zet ik de maanlanding altijd op. Volgens mij moet hij daar de ketting, of niet? Zit hij daar? Oh, zit hij daar nou? Oh. Nou, nu gaat het hek open. Hij er ook uit. Okay. Did you get that? Hij er ook uit. Oh, oké. Okay. Oh, dit is jongens. Top, Marcus. Dankjewel. Geweldig geluid. Flight Telcam. We've lost data for some reason. I still think we may be locking up on a side load. Right. Oh, daar ligt nog een beeldbuis. Dat is mooi klassiek beeldbuisje. Nou, dat is mooi. Ja, oh god, ja, die maanlanding die is wel grappig hoor, want het is toch heel vaak dat er dan iets gebeurt. Kijk, jij pakt die sleutel van die deur en je zegt ik zal hem even openmaken. En hij zegt tegen zijn bemanning van check even of die deuren goed dicht zitten. Okay. Maar ik zie het je. Maar volgens mij was dat Boeing ook, of niet, van die maanlanding? Ja, want die hebben nog steeds problemen met die deuren. Die deuren vallen er maar uit de hele tijd. Dat wisten ze toen al, dus blijkbaar. Moet ze gewoon elke keer even checken. Ja, gewoon even checken. Hoe moeilijk is het? Weet jij wat met Choco is gebeurd? Nee, die is met geen fietsen aan het doen. Oh, oké. Okay. Ja. Ah, voor mij dat ze er bij moet zijn. Ik dacht al, waar zijn ze toch? Ja. Nee, die gaan van volgens mij spullen van de C. Oh ja, even een planning gezet. Ja. Ja, nou, dan denk ik dat ze er even mee gaan stoppen, want ik heb iedereen al gesproken nu week. Dank voor het luisteren. Ja, dankjewel voor alle verhalen. En tot later. Ja, Ronald, die zou ik ook wel even willen spreken, want die heeft natuurlijk de man van het spoorwegen vastgoedbedrijf gesproken. Ja, die heeft het zelf te druk, dus dat gaan we later nog een keer doen. Keep watching your data. We're still going to be asking for a go-no-go here in about 4 minutes. Can you tell if we're on the main load now? Telcom? Nou, ja. Over 4 minuten is er een go-no-go voor de maanlanding. It's running about 0.88. It's higher than it has been. Ja, dan wachten we nog even. We have you now. Do you read over? Okay, let's stand by for our bags initialization and alignment. Standing by flat. Okay. Yeah, I don't know what the problem was there. It just started oscillating around in yaw. According to the needle, we're picking up a little oscillation right now, as a matter of fact. Roger, we'll work on it. Flight Telcom, I think this is probably doing some skin reflection. Right on time. Okay. Flight Network, we're still on 210 data. Roger. Did you copy the star, the sunset? That's affirmative, we did, buzz out. see if we can get this alignment and initialization in min. Guidance, we're going initialized. Roger, going the initialization. Eagle Houston, the ag initialization looked good to us, over. Okay, control, I'll be standing back for the alignment here. Roger. Fido, how are you looking down there, and can I have your digitals, please? Flight, Fido. How are you doing, and how can I have your digitals? Okay, they'll be up in a minute, Flight. Machines are going to power descent now. Roger. Digitals, channel 22. 22, thank you. Light up. My radar checks indicate 50,000 foot barrel in. Our visual altitude checks are setting it out at about 53,000. Roger, copy. Copy, Fido. Fido, copy. Hey, flight suggestion, would a little of y'all help this high gaining or steerable? What do you think, Don? Sure would, flight. How much? Which direction? Stand by. And Houston, we got a 500 alarm. Early in the program, went to descent one, proceeded on it, and we're back at auto again. Over. Roger, we saw that buzz. Thank you much, Al. 10 degrees right, flight. I think, you know. Roger. Okay, that wasn't an alarm, that was a code. Okay. Roger, we saw that. Want them to roll about 10 degrees right? The yaw, 10 degrees. Yaw, yaw. Roger. Okay, I'll flight controllers, Houston, about 40 seconds to the gun, go. You yaw 10 right will help us on the high gain signal strength, over. Flight controllers, go, no, go for powered descent. Retro? Go. Fido? Go. Guidance? Go. Control? Go. Telcom? Go. GNC? Go. Ecom? Go. Surgeon? Go. Capcom, we're go for powered descent. Eagle Houston, if you read your go for powered descent, over. Hello, this is Capcom. Flight Telcom? Go Telcom. Go on. Go Omni, Telcom. That's affirmative. Omni. Roger, yaw. Forward thereafter. Yaw right, 10 degrees. Break, break, Capcom. Break, break, Capcom. We'd like to go forward, Omni. Aft, Omni. Omni, Omni. Show for PDI, and they recommend you yaw right 10 degrees and try the high gain again. Do you want them to try the yaw first, Don? Data again, flight. Dropping in and out. Eagle, read Columbia. Roger, we read you. Okay. Don, do you want to try the yaw first? That's Eagle Houston, we're reading out your go for PDI, over. Roger, understand. Stabilization control circuit breakers. Guidance steering and AX looks good, flight. Roger, Roger gimbal AC closed. Good, AX alive. Thank you, gimbal AC closed. Circuit breakers. No transients. Roger. You're saying the alignment's good, control. That's correct. Alignment's go, Capcom. Gimbal enable. State scale 25. Eagle Houston, your alignment is go on the AX. On my mark, 330 till ignition. Roger. Flight Fido. Go Fido. Lear is go. Mark, 330 till ignition. Roger, copy. Thought translation for jet. Balance couple on. VA throttle minimum. Throttle auto CDR. Stop button reset. Stop button. Set. Abort, abort stage reset. At control, 3 up and about control. Okay, load control is set. Ags is reading 400+1. Standing by for armed. Flight Sparta. Sparta. This wind shows we may be a little low. Roger. No problem. Okay, sequence camera coming on. He's with us on the TIG. Roger. Flight Telcom. Go Telcom. May be able to pick up the steerable if you desire to try. Pitch 212, yaw 37. Pitch 212, yaw 37. That's a firm flight. Capcom, why don't you try it? Roger, we on the Omnis now? It's a firm. Okay. Eagle Houston, if you'd like to try high gain, pitch 212, yaw 37, over. Roger, I think I've got you on high gain now. Roger. Got us locked up there, Telcom. Okay, it's just real weak flight. Okay, how are you looking? All your systems go? That's a firm flight. How about you, control? We look good. Guidance, you happy? Go, those systems. Spido, how about you? We're go. Roger. We're a little low, flight. Roger. Roger, pitch 212, yaw plus 37. Copy. Arm defense. Okay, all flight controllers, 30 seconds to ignition. Negative, not yet, stand by. Bob, you're on my loop. Python. Dips arm. Raj, dips arm. Alex. 1-0. Mission 10%. 10% TCP. Raj, 10%. All state of flight. Raj, copy. Let's wait till they get through the throttle. Half time. Then. Let's wait till they get through the throttle. They should get through that. Go ahead. Try half time. Columbia, Houston, we've lost them. Tell them to go half time. Over. Flight Fighter, we've lost Miss Finn. Raj, you've lost Miss Finn. Okay, we're in flight guidance. Go guidance. We're turn on, we got 20 foot per second residual. That is probably due to downtrack air. I'll leave it. Raj, about 20 foot residual due to downtrack air. I think, and it was in radio. We have data flight. Raj. Flight Fighter, GTC, go. Raj, GTC, go. Flight control, we're go. FTP looks good. Raj. Eagle, that looks good. Eagle, Houston, everything's looking good here. Over. Roger, copy. Eagle Houston, after yaw around, angles, S-band pitch, minus niner, yaw, plus 1-8. Flight Fighter, we have negative misfin. Raj, negative misfin. You got Doppler? Copy. Fighter, what data do you have? Things and ags and Doppler flight, Roger. We go. Restarting misfin now. Raj, how's the Doppler looking? Looks good, flight. Roger. Ags and things agree very closely. Roger. Dips thrust, 9-8, 9820. Roger, thrust 9820. Copy, flight. Data solid. How are you looking, guidance? Hanging out at 20 foot per second. Looks good. Altitude local high. No change is what you're saying. No change. That's downtrack. I know it. Roger. Flight Fido. Go Fido. We've reinitialized the filter. We do have an altitude difference. Roger. Flight Fido, GTC is right on nominal. Roger, GTC nominal. In the AZ voltage now. Roger. 50 meter maybe, huh? It's okay, flight. Stand by. Okay. It's looking good to us. You're still looking good. It's coming up 3 minutes. Okay, control, let me know when he starts his yaw here. Roger. How's your misfin looking now, Fido? Flight Fido, we do have the altitude. We're good. Okay, how about you, guys? Holding to that 18, but we're going to make it, I think. Roger. This is check downrange to us to be a little long. Roger, copy. He thinks you're a little just long downrange. That's right, I think we confirmed that. We confirmed that. Roger. Carol, flight controllers, 30 seconds to next go, no go. LOS, not much. Okay, all flight controllers, I'm going around the horn. I think it's gonna make your go-no goes based on the data you had prior to LOS. I see we got it back. Give you another few seconds. We're yawing, flying. Okay, retro. Go. Fido. Go. Guide. Go. Control. Go. Telcom. Go. GNC. Go. Ecom. Go. Surgeon. Go. Capcom, we're go to continue PDI. Eagle, Houston, you're a go to continue at all at 4 minutes. Get that telcom, ED bats go. You're a go to Roger, you go to continue power descent. You're a go to continue power descent. Okay, everybody, let's hang tight and look for landing radar. Right guns. No guidance. We'll need that landing radar by 18,000. And Eagle Houston, we got data dropout. You're still looking good. On the pings. Roger, I copy guidance. Okay. Okay, we got data back. Radar flight looks good. Roger. 2,000 feet. Roger. 2,000 foot delta H. We got good lock on. I mean, no one accepts it, guys. Roger. Altitude lights out. Delta H is minus 2,900. Roger, we copy. At the Earth, right out our front window. Houston, you're looking at our delta H. Roger. Looks good, flight. Program looks good. Looking is he accepting it, guidance? The 1202. 1202. Looks like it's converging. 1202 alarm. Yeah, and the same thing we had. Flight, retro. Go retro. Throttle down, 6 plus 2, 5. Give us a reading on the 1202 program alarm. We're going that flight. We're going that alarm. Roger, we got you. If it doesn't reoccur, we go. He's taking in a delta H now. Roger. Roger. Did you get the throttle down, Capcom? 6 plus 2, 5. Throttle down. 6 plus 2, 5. Throttle down. Flight Fido converging on delta H. Roger. 6 plus 2, 5. Flight control, we have velocity. Roger. Same alarm, and it appears to come up when we have a 1668 up. Roger, copy. Okay, we'll monitor his delta H flight. Roger. I think that's when he's getting it. Okay. Eagle Houston, we'll monitor your delta H. And his alarms. Roger. Delta H is beautiful. Delta H is looking good now. Roger, Delta H is looking good. Okay, all flight controllers, hang tight. Should be throttling down pretty shortly. Throttle on time. Roger, you confirm throttle down. Head him in the simulator. Right. How's it looking, guys? Things look real close. You want him to stay out of 68? Negative flight. I just said we'll monitor the alarms. Okay. Okay. Flight control, go. Looks good. Flight guidance. Go guidance. The 968 now well may be the problem here, and we can monitor delta H. Roger. flight, Fido. Looking go real Fido. Good. Roger, Fido, good. At 7 minutes, you're looking great to us, Eagle. Telcom, how are you looking? Okay, look I'm good, still Floyd. On crew, so we may tend to lose as we gradually pitch over. Let me try auto again now. Gotta try the steerable Roger. Again, Don. Copy, Floyd. Okay, looks like it's holding. Roger, we got good data. We on steerable, Don? That's a priority flight, and it's holding in there pretty good. Roger. Okay, everybody, hang tight. 7.5 minutes. Flight gun, just landing radars. Fixed to velocity's beautiful. Roger. Flight control, descent control. 2, fuel. Descent 2, fuel crit. Descent 2, fuel only. No fuel. Critical. He didn't want to say critical. Roger. Descent 2, fuel. Eagle Houston, it's descent 2, fuel to monitor. Over. Ground to 2. Flight Fido looking real good. Roger. Give us an estimated switchover time, please, you. Roger, stand by. You're looking great at 8 minutes. Got an estimated, what's our T-go guidance? 30 seconds to P-64. Roger, about 30 seconds. Eagle, you got 30 seconds to P-64. Okay, we still got landing radar guidance. Affirm. Okay, is it converged? Oh, it's beautiful. Has it converged? Yes. Okay. Flight Fido, we're go, look real good. Roger, Fido. Eagle Houston coming up 8:30, you're looking great. P-64. Okay, they got 64. We copy. T-go's good. Roger, T-go's go. We have position 2 on the alarm. Roger, position 2, all flight controllers, 20 seconds to go, no go for landing. Eagle, you're looking great. Coming up 9 minutes. Okay, all flight controllers, go, no go for landing. Retro. Go. Fido. Go. Guidance. Go. Control. Go. Telcom. Go. GNC. Go. Ecom. Go. Surgeon. Go. Capcom, we're go for landing. Eagle Houston, you're go for landing. Over. Roger, understand. Go for landing. 3,000 feet. Copy. Alarm. 1201. 1201. Roger, 1201 alarm. Same guys. Type, we're go flight. Okay, we're go. We're go. Same type, we're go. Flight Fido right on, real 2000 good. 2,000 feet, 2,000 feet, into the ag, 47 degrees. Roger. 47 How's degrees. Our margin looking, Bob? It looks okay, we're okay. About 4.5. Roger. Eagle looking great, your go. Altitude update in the ags, looks good. Roger. Roger, 1202, we copy it. How you doing, Control? 35 degrees. We look good here, fine. Roger, how about you, Telcom? Go. Guidance, you happy? Go. Fido. Go. 23. 700 feet, 21 down. 33 degrees. 100 feet down at 19. 540 feet down at 30. And at 15. Attitude hold. Okay, at hold. I think we better be quiet, please. Roger. 400 feet down at 9. Okay, the only call-outs from now on will be fuel. Gate forward. 1050 feet down at 4. P-66. 30.5 down. You're pegged on horizontal velocity. 300 feet down 3.5. 47 forward. Hold up. On 1.5 down. 70. Got this shadow out there. 50 down at 2.5. 19 forward. Okay, Bob, I'll be standing by for your call out shortly. 3.5 down, 220 feet. 13 forward. 11 forward, coming down nicely, 200 feet. 4.5 down, 5.5 down. 160, 6.5 down, 5.5 down. 9 forward. Low level? Low level. That's good. 120 feet. 100 feet, 3.5 down, 9 forward. 5%. 185. Okay, 75 feet. That's about looking good, 60. Down a half. Roger. 60. 60 seconds. 60 seconds. Lights on. Down 2.5. Forward. Forward. Dead. 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Fake shadow. Stand by for 30. Four forward. Four forward, drifting to the right a little. 30 seconds. Down and a half. 30 seconds. Forward just. Ready? Contact light. Okay, engine stop. ATA at a descent. Auto control both. Auto, descent, engine command override off. Engine arm off. 413 is in. We've had shutdown. We copy you down, Eagle. Okay, everybody, T1, stand by for T1. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Thank you. You're looking good here. Okay, we're going to be busy for a minute. After I'm on, take care of the defense. I'll get the flight back. Controller is about 45 seconds to T1, stay, no stay. Flight, that 14 plus 2 looks beautiful. Roger. Very smooth touchdown. Okay, keep the chatter down in this room. Pyros are on, buddy. Roger. Okay, T1, stay, no stay. Retro. Stay. Fido. Stay. Guidance. Stay. Control. Stay. Telcom. Stay. GNC. Stay. Ecom. Stay. Surgeon. Stay. Capcom, we're stay for T1. Hey, it looks like we're bending the exercise enough. Roger, Eagle, and you are stay right, for control. T1. Go over. Control. Eagle, we're you are stay for T1. Right. Bending ox. Roger. And we see stay for T1. Roger, and we see you bending the ox. Pyro safe. Roger. Roger. Okay, all flight controllers, 4 more minutes to T2, stay, no stay. P-68, we have the mound 43. Roger, you have landing verification. Mound 43, Roger, we have it. Houston, I read Columbia on the high gate. Roger, we read Goodbye by Columbia. He has landed Tranquility Base. Eagle is at Tranquility, over. Yeah, I heard the whole thing. Well, good show. Fantastic. Stop reset. Okay, let's track them through these procedures now. Flight Com, we got the high gain back in air beam. Roger. Houston, Columbia went up telemetry command reset to reacquire on the high gain. Copy out. Roger. Then you need a new TIG there for T3? Affirmative, he has it on the lunar surface pad. Roger. T2 TIG. Okay, we're in P12. Guidance, I'd like to get a go from you when you're happy with the TIG in P12 and you're happy with the platform. Roger, the platforms are right together, but they're beautiful. Okay, how about the AGs? You go in the AGs? Yes, sir. Okay, Pings and AGs both go. We're waiting for the TIG. Eagle, Houston, you loaded on two wrong. We want 10254. Guidance, you call? Capcom got it. Okay. Roger. Telcom from flight. Go flight. How are all your fluid systems? They look great, flight. Okay. Has he got the rendezvous radar off yet? Negative. Tell yet then. It's still on. Okay. Yep.

Ja, en in de zomer, hè, dat, je hebt blijkbaar, hoe heet het ook alweer? Wilgen schuimcicades. Ja! Dat zijn dus een soort van, ja, wat zijn het? Een vliegend insect, die dus popt in de wilg, alleen in de wilg. Die voedt zich dus door het zoete sap van de wilg. Ja. En in de zomer, als het dan heel heet wordt, dan is er zoveel sapstroom dat die cicade dus zoveel sap opneemt dat hij het zelf ook weer kwijt moet. En dan krijgt hij, dan gaat hij dat uitscheiden door middel van schuim. En dat lekt dan dus naar beneden. Oh, en dat zijn die huilende wilgen. En dat is, ja, precies. Ja, en dat is dat plakkerige, dat plakkerige spul. Ja. Ja, want er staat op Ruigoord op de hoek, ja, wel dat het infopunt is, zeg maar. Dus als je die eerste straat uit bent, dan ga je rechtsaf naar de kerk. Hmm. En op die hoek, daar staan een paar van die wilgen. En van de week, van het jaar, weet ik veel, met een van de festivals, zonder die wilgen te huilen. Ja. Maar niet een beetje of zo. Het was echt, het regende. Het stroomde eruit, ja. Ja, ja. Met snottenbellen en... Ongelooflijk, joh. Je kon gewoon echt in de... Treurwilg. De wilgetranen gewoon gaan staan. Ja, ja, ja. Baden in de wilgetranen. Ja, het is lekker hoor. Zelfmedelijden. Het is, ja, ja. Zoete tranen. Ja. Ja. Maar goed, ja, wilgen, daar hebben we hier geen last van, geloof ik. Nee. Dus, het staat wel allemaal leuke kunst toch en zo. Hè? Klopt. Ja. Het schijnt ook onderhouden te worden, want het is niet helemaal vergroend. Nee. Nee, dat heb je. Ja, dat wordt in. Ja, het is door NS is het. Ja, Richard vertelde dat de gemeente dan zeg maar een soort dienst heeft die dan al die beelden onderhoudt, zeg maar. Oké. Maar ik weet niet of dit iets. Dit zal dan misschien niet iets met de gemeente te maken hebben. Dit is door NS besteld, zeg maar. Ja, dus ik weet het. Ja, het ziet er inderdaad redelijk. Nou ja, wel benieuwd naar wat dat voor geschiedenis heeft van wie dat al gemaakt heeft. Nou, daar kunnen we even achterkomen. Ja, dat is wel goed. Ja, nou, dan lopen we even die kant op. Oh, is er een bordje of zo? Oh. Oh, kijk eens, we hebben een infobord. Oh. Kan je de sluitluik meenemen? Komt iemand aan? Oké. Okay. Oh. Nou, er komt iemand aan, dus de deur gaat weer open. En dan gaan we even op zoek naar... ik moet wel echt opletten hier. Oh, kijk. Druk komt eraan. Hier zaal. Slaap hoor. Maar ja, want jij bent. Jij bent. Ik ben interested third party. Kun je ook verkeren? Nee, ik heb zou kunnen naar mijn tijd. Ja, dus er is een gast binnengekomen. Dat is weer een collega van Bart Nest. We gingen op zoek naar informatie. Ik zie daar wel een heel groot bord staan. Misschien dat daar iets op staat. Oh, maar dat bord dat staat wel een beetje ver weg.